اعلی فرید پر میز دی موجود دی دقا وجہ دا چی دین الہی نشتے نو ملک کی طول دنیا کی ہم پاکستان کی ہم دا خزی لور خور مور فرید ختم دی فکلبونو کی لور او فلار رور او خور یو بل سر یو دیکی او پردولی کی دا فرید ختم شاید اللہ دین نشتے داش دا خالق اور مخلوق فرق خلق و اللہ دا مخلوق دا بادشاہان و غاندی کرنا بمنزلت ملک ملک الملوک یبعث علی قطر علی کل قطر بادشاہ پہ ہر طرف بان خپل نائب مقرر کی اور نائب تکارون کی پاگی کی مختاری بادشاہ تک رسم داغا نائب پہ ذریعہ بان برس سفارش او دا شانتا ویل تلیفون یا خط بی بادشاہ تم دا شانتا رسیدل گرانی یعنی اللہ تا ان انفسنا نجسا لا تصلح لعبادت رب تعالی نحن فی غایت الذلت وهو فی غایت التعلی اللہ دیرو چتے منگا دیر کوزی نمینز کی واسطے بکا تری واسطے دا ہر قوم دا ہر دا غود خل خل ذہن مناسب وی چاپ کے تدوا سیتا عظیم امسوروں کو اجائل انت بیقورا مسلعتا ذریعتا لکا بین اللہ والمطری قریش کم دا مرض را غلی باران چبا نکی دنو غوائی معظم گرنلا دو غوائی پا لکی پوری بیوی واخو ترل او دیتا بی اور واچو نو غوائی بانی با اور بلی دن آغی با چگی وخی مندی بی اولی مطلب بیداو چی پا دی بانی با باران میشی دا دی پوجی با باران میشی داشن تا هر قوم پا خفل عقیده بانی باران ما نکی دن وارا با غون شو مخونه بی تور کرو او خیرات پا غوخ بی تور مخی باران غواری پا رب رب پا لپ و لپ و جاری خلق با تو بلو سی خیرات بیمور که با بی تو لسی بیا با یولی روڑی بی پا خیکر پا قبرونو بانی بی خکونه کی خو از شهید پا قبر بانی بی غشان وارو ندید پارا جو غشان پیارو اندے با پلیس شی نزے با اللہ تو باران وارو کنن ما زلو کی پلیس کلا نباران بوش غشان با پیوار چول قبرونو باندی دادا غود تعظیم تا طریقہ ناغسل مسئلہ شروع کی ار عبادت اللہ تعالی وحدہ ادا مسئلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ادا دی مسئلہ عنوانو الحمدو للہ رب العالمین عبادت یا اللہ عقد دبر جانا دا سبق نل سیاتونی کی ذکر کی اور اہم غٹ تو خبری پکی یو اصل مسئلہ دویم دلیلون عقلیہ متنوعہ اور درم تخویف اور بشارت جنت اور دوزخ ذکر سلورم جواب دو اعتراضوں پنزم نخد بیجنو شپگم بیان دا عام و نعمتون چلورو اوام نفی دا شرف فی علم چلور ظلا او ختمی که بیا واللہو بکل شئین علیم یو کم تل اختمایت بانی اصل مسئلہ الادلت العقلیہ تخویف بشارات او جواب دا دو اعتراضونو یو پیغمبر ایو قرآن باندی نخد بیجنو صلو عام نعمتونا صلو غط عام نعمتونا او دا شانتا بیان دا نفد شرف علم صلو رضا دا همی مسئلی پی کتدا ذکر کی او دعوت عام ذکر کی ان ناس ناس دا نو سنن دے نو حرکت تاوی اے متحرکین بل ارادہ حرکت بل ارادہ دا انسان او دا پیری خاصہ دا فرشتی خو مکلف ہی نیدی ذکر پا مکلف ہو کی فرشتی او انسانان دا دو حرکت ارادی دی او دا سو مقصد دا پا رہی دا نور چیزون حرکت دا غشان تنے دے رکھتی دا انسان او دا پیری دی مانا صدا پہ پیریانو او انسانانو اے گردیدون کو پیریانو انسانانو ابو اللیس سمرقندی ہوئی نور علماء ویدی کہ الناس انسانانو او پیریانو دوارو لا شامل لے صرف انسانان تینے دی مراد دا قرآن دا تشریح اندازم دا غشانتا دے چی مخاطبہ کئی اصلا انسانان دی انسانیان سر پیغمبران دا غتل لی پیریان تل لی انو عام دعوة تول ذکر کے و مسئلہ ذکر کے یا ایوہ الناس اے انسانانو پیریانو او بدھو ربکم حکمون او منائے ٹول ایتی او در افستاسو او بدھو ربکم عبادت تو کہ حکم منائے در افستاسو صرف داغاو منائے نربل ولی ذکر دید منلو دلیلو نشید بل نشتر عبادت سشید منل دا حکم منز مکو نو حکم مانا عبادت ذکر منز کہے خو حکم منل پکی نہیں نہ عبادت نہیں نور لگے دو کی منز کہی وہ دا حکم خلاف دے نو عبادت نہ دے کنا داختر پر دے روجہ نیول داختر دا روز نمخ کے دیر شمہ دا رمضان نیول فرض دی ثواب دے وہ دا دیر شمی نپس دا شوال دا اول روزی روجه نیول دا بیا گناه دی روجه آقا دا امر دا اللہ نشتی دا غشان تا دلوی اختر دا روزی روجه نیول آقا دا امر دا اللہ نشتی نکاح کی خزوا ناغی سر نیجی که دل عبادت پی چنیتو سرم سیو کی امر دا اللہ دا خون دا طلاق ورک ولو یو سکند پسو سر بیا نیجی کی گی خزا آقا دا بدل شوی نی دا ذات پی اعتبار بانی خواه اونو ما آقا دی اوس نیجی که دل حرام دی ناروا دی اولی امر دا اللہ نشتی من ای راوستی دا من ای کری دا دی طریقه باندی حد برید دی سر طول پری دا پنید دا ثواب عبادت دی طول اخرایا پنید دا ثواب لکا حج و عمره کی نو عبادت دا ثواب دی امر من اللی دا دغی نسیوا پا بل دی که یو درگاه که سر نخرای بریت نخرای چی دا دی زی بیده بیده دا گناه دی شرک دی زکا امر دا اللہ ندی دلتا و دا خلاف دی شعار دا غیر دی دی طریقه بانی طول اخرایا طول پری دا نو امر دی محلقین رو سکم دی و نیم مخی تا پری دا و شا تا لند که بی امری دا فسق دی دا شیطان من اللی درس سنه فاسق دی مردود و شهادت دی منز پس مکروه تحریمی دی درس امام دی درس قاری دی منز پس مکروه تحریمی دی یعنی واجب العاده دی پو وقت کدرنه ندی پا کارو دا ولی یو دی که امر دی بل دی که امر دیشت قرآن رواخل لسو که ثواب دی وی پا لسو که ثواب دی امر دا اللہ دی او دسماتی تناس دی قرآن وی گناه دی ولی بی امری دا امر ندی راغلی نو زیت کتل غالی زیتا نہ دے عبادت لن مطلب دا اللہ حکم منل کد کول دے او کد ترک دے فعل لے او کد ترک دے دوار دین دے و فعلہ و ترکہ سنتانی ابن قیم وی شامی وی ابن عابدین وی فعل او ترک دوار دے پیغمبر علیہ السلام دے دین دے خودو طریقہ دا و فعل و ترک دوار کی فترک بانی فعل یوازی ندے مطلب داو چه ترک دلیل دی رسول علیه السلام درش کاله منزونه چل دی درش پریدان دا لس کاله مستقل سرد جماعتنا علال اعلان کری دی جمعه و مو فرازمه و نوریم کری دی دیر طولو که در رسول علیه السلام نا بیدی و وقت دو دره و نا چه عریضی ضرورتو او پا جمع دعای نده کری نو دا ترک دا دی دلیل دی چی دا دین ندی او کسو کی کئی دینی گرنی سوابی گرنی نو مجرم دی گنانگار دی ترک دلیل دی عبادت علی عبادت کی گی چی پاگی که امر دا اللہ خونا او طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بدو ربکم حکم منہ قانون منہ صرف دا قانون ساستا سنن بل اللہ منہ دا بلوالی منی پو دین کی دیم عبادت وی غایت التذلل نہایت عاجزی کول اعبدوا ربکم متعزیو کہا جزیو کہا کاملا نہیں کہ اللہ تحکن بلتا لسن اوچتن اللہ تحکن دبل درتا بابا تاتمینی ولی دیو جولے میں ڈکا کا اللہ سن اوچت زائری کہن یو اللہ تحکن نمخلی آدھین یو اللہ یاد کا ربکم دیو اللہ رجنم را مدد کن دبل اعبدوا ربکم سجدہ کہن رب تحکن رکو کا نورب تو کا ادرے گی راس پنام نورب تو ادرے گا الذی خلقکم غایت الخضوع غایت التذلل فرد محبت نہ محبت تم دی تعظیم د چا کئی د حاکم ادب کئی لاس پنام ادرے گی سر دے تا کتا کڑے دے دا غف مایس کی قاعدے پر شکر کی نی حضور کی تے تے خنزیر نہ بس کئی یہ بڑی دی شی دی یری نہ دا کار کئی دا عبادت نہیں یہ تو عبادت نہیں عبادت سر محبت دزلو و تعظیم دوڑ تل دی ظاہر خضوع اور زڑ کی محبت اور تعظیم دوڑ سر ٹل دی دا پلار ادب کئے زڑ کے تو معذب ہوں دے دا استاد ادب کئے نو ظاہر کے ادب ہوں دے اور زڑ کے دی محبوب ہوں دے دا دشمن دا یر نہ دا دشمن ادب کئے دا عبادت نہیں زڑ کے تا تاغبت کری ناکار خری عبادت دغ چنے محبت و سرا تعظیم و سرا سرا دا عجزینا دا دری والے ریوزی شنے عبادت تے ما توریدی وی رحمه اللہ و تعالی ابو منصور ما توریدی تاویلات و آل سنگی عبادت وی جعل العبد کلیته للہ عام قولا وعملا وعقدا جعل العبد کلیته للہ قولا وعملا وعقدا د بندہ زان اللہ تسپارل ویلهم فعملهم ازل پیقینهم عقیدهم پا اللہ عملهم دا غدر ازان قولم دا غد رضا کلیتو طول زان اللہ تا پر خودل سچرا تسوئے ناغبکم علیمان ہوئی کالمیت فی ید الغسال کالمیت فی ید الغسال زاندہ سکت اللہ حکم مخ کی لکمل دا لمبون کی پلاس کی لمبون کی جسنگ لمبی پاگا تری قبان لمبولے کی انہیں مڑی بکی اختیار نشی زان دا اللہ رب العالمین قالون تا سکر لکه مل پروتی چه اللہ وی لاس خوازاوا نوی خوازاوا وی خپاو خوازاوا نوی خوازاوا وی سترگی و غراوا نوی غراوا که غاگو نسا نوی نسا که وی زرکی سوچ رکا نسوچ چه اغاز تندی ری بلکل مر پاتشا کلمیتی فید الغسال او بدو ربکم دا مانا کرده ما توریدی تاویلاتو علی سنه دی آیت مانه دی رخ کل تعریف کرده عبادت لن عبادت ابن قیم وی عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطه غیبیہ فی العلم والقدره یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من هذا الاعتقاد فهو عباده عبادت دا یقین او دا باور نوم دی اعتقاد و شعور چه دا هر چا پا بارک چو چه دے زمان حال نہ خبر دے هر وقت زمان دا حال نہ خبر دے او هر وقت پا دا پا ما بانی لاس بر دے دا یقین دا چا پا بارک جوڑول دا عبادت تی دا دین اوستو که پو خلصی فاتح کئی دا دا غیر عبادت تی که پو وجود تعظیم کئی دا دا غیر عبادت تی که زرکی سکارنامی منی نو دا دا غیر عبادت تی کل دعائن و ثنائن و تعظیمن ینشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت پا دی عقیدہ چی ما اینی اولا سرابانی برده چیتا سکای صد تعظیم کارم دا طول دا غی عبادت تی که پخلی که پودی که دا کیره دا اللہ دا پارا ساتی اس چه چه حرکت نه کای نه دا ټول دا غا عبادت دی. که دا یقین دی بل چاله جوړ کو چې فلان کې پیغمبر زما د حال نه خبر دی او په ما باندې قدرت سے الله سے بر دی سزا را کولې شي. اس کے تموز کے یا ہوئے دا موز کے ہو یا دائی چپا اللہ لے کوم دا اللہ لنے دا قب پیغمبر لے رو جنسی اللہ لے نسم اللہ لنے دا دا کا غیر لدا ست عظیمون چی غیر لبزی ولی ذکر چی دا چا دا پارا تا عقیدہ ساتی نو آغا غیر دے دا اللہ نا نو ست چکے نو دا باغا غیر تا دا آغا پکاتا کی بے حسابی جی نبی علیہ السلام وی اللہ ویلی دی انا اغنا شرکائی عن الشرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکتہ وشرکہ وانا منہ بریون زب حصہ دارو کی بے پرواہ حصہ داری سوک عمل کئی ما سر برتوک شریک کی پکیتا زرم ابر خبل لکی ترکتہ وشرکہ زی پریدو زت نخبلا ہے سناخلا زم در طول پر دے دے اغبل لتا کر دے انا آغن شرکا نو پر دی معنی باندی چه عقیده دار چه دا بل می دا حال نخبری گی او کلالا ستاکیل فرا تراکی را کولی شی نو دا دا ایمان پا اللہ نده ایمان پا آغا غیر دے کم عملون چه پر نوم دا اللہ که اغا اللہ لنده اغا غیر تیسا جی دکه دا اللہ مندلی نده ابن قیم وی مدارج السالکین پا منہیہ کے دا کتاب منہیہ ام دا ابن قیم خپلوا حواشی خپل لکلو نو منہیہ کے دا تعریف کرو شیخ الاسلام رسالہ العبودیہ کے دا ام دا تعریف ذکر کرے دے قرآن ام دا عبادت تعریف کرے دے درے و اجداؤ نمرکب کامل عبادت دے غوختل یرا محبت دا چانا چه غواری بید اسباب و ظاهری ما محبت تیو سر پذر که ده یرا دیتینا دا نیولو و دا تکلیف را رسولو شده نو دا عبادت تی دا غچا چه دا چا دا پاره کئی دا اللہ نا دیزر که یرا ام پراتا دا اللہ سر دی محبت و مین ام دا اوست تینا چه غواری نو دا دری وارا زال لهم عبادت تی دری وارا مجموع هم عبادت تی بید ظاهری اسبابونا یرا کول دا تعظیم دی عبادت تی که دا اللہ نا اونو اللہ را دی که دا غیر نا اونو غیر ندی ستی نا مر دی وجودی نیشتی حتی دا قبر نا یریگی دا خاور نا یریگی دا گت نا یریگی دا منزد دا زین نا یریگی و پا دی بانی بزرگ موز که منتا با نقصان رو بسی دا شانتا ولی تا کیا اولو دا غین یاری گی پانا باتی نشو کم گوٹے با سانگا باتی نگو تم نا آغا چر تا دے دا غیر نا یاری گی اسباب میز کی نشتی دا چا سرا تم دا تینا محبت تے بی دا ظاہری و اسباب ہونا نو دا دا خدای توب شان دے غوالی تینا اسباب پا ظاہر کی نشتی دا خدای توب شان دے دا زان دا اللہ عبادت تے چرا یو دیکھ نو کامل عبادت تھی دری والا زان اللہ انما یخش اللہ من عباده العلماء خشیت ذکر کرے دے عالمان مادا کہ انما یعبد اللہ من عباده العلماء صحیح حکم منی دا اللہ دا بندیان صرف عالمان پا اللہ بانے چدا اللہ حق تو معلوم شان معلوم نو خشیت یرا دا دی جرت عبادت پی لیمان دا عبادت جز دی سوا ستا میند کنی شیاسی تینا یریگی نو دا دا خدای توب شان دا اللہ نو تا دا اللہ شان بلوی او که اللہ لیون اللہ دی محبت من الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا یحبونهم که حب اللہ ستے نور سرمین کئی لکد منی دا اللہ سرا اللہ سرمین دا محبت تی نمی پا دا بخلو منذ لکو رو جا نم پوری نمی بدو عبداللہ ولی اللہ دا شانتا عبداللہ عبد الرحمن اللہ طرف دا محبت نکلا نچی نم بل طرف تا ایک دی محبت دا اللہ دا خدای توب دی بل لہو کو عبد ود، عبد یغوس، عبد نصر، دا شانت عبد الدار، دا نمون عربی خوب دے طریقہ بانے پنجاب چیک دی، پیران بخش، نبی بخش، ولی بخش، شہید بخش، داتا بخش، دا نمون کی دی بخش، پیر بخش، غوث بخش، دا نمون ایک دی یاداش طریقہ بان نمون کی دی چغیر طرف سے نسبت تے غلام غوث، دا شانتا غلام محمد، فضل محمد، فضل دا محمد بھی کو فضل بدا اللہ فضل محمد شاید خوب کہتا شتے کن دے غیر دمانا نو دا نمونا مخ کی خلقوں میں خوب وہ سیم خلق دی ادا اگر طرف تا نسبت ذکر کی چی محمد تا نسبت سبق محبت تے اسر صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنو تا نسبت کی نو دا عبادت تے دا عبادت یا برخلا محبت غختل بید اسبابنا راکا زوی راکا دولت راکا عزت راکا نا علم راکا فهم دے دین راکا اللہ اللہ خپل رضا راکا اللہ مغفرت میں نصیب کا اور آئے کا دا سوالو ناکائی نو کدا دا اللہ نہیں نو دا اللہ عبادت دے کہ سوال دا غیر ناکائی نو عبادت دا غیر دے سوشو درے غختل محبت یر خوف و خشیت دا درے والا دو قسم دی ما اشارہ کر غختل بید ظاہری اسباب ہونا ما سخا قلم دے کاغذ دے گرائی دا بلت شکے دے تیرا نغواری خو اسباب شتے کنے دے در کولو زما سخا سترگی شتے قلم شتے لیک بانے پیگم تیرا نغواری چی مالے لیکو لیکا مینت کے سوال کنو کولے شم کنے دا اختیار شتے خوز تولون تا وولون تا مالے لیکو کا اولون تا مالے لیکو کا چارات و یو غزل خوراتا ہوا ہے کنا اگر تا سوال مینت کن اگر کولے شی کستا دا خیاری چی دی کولے شی بید دی اسباب ہونا نو اگر بیا بنده نمانی اگر تا خدا منی اگر بیا تا خدا منی چی بید دی ظاہری اسباب ہونا کن نو یو غختلی دا اسباب دلان دی روا روا دی و ناروای روا دی اسباب دلان دی جائز شی غواری روا دا دا اسباب دلان دی ناجائز شی غواری دا ناجائز فعل دی ارتکاب مینت کرو تا سوال کرو تا ناروا دی حرام دی او کدو اسباب نیشی پا میند که تا غواری تا شی خضا دی ندا کری اللہ تعالیم یو زوی را که زوی را کن استا جب وقت که غواری اول خضا کنو بیا زوی غواره کنه یا نامر دی او از بیرا کا اسباب نشی میں کتے سشے غواری اسبابو کا دے طریقہ باندی ولی نے غواری پیغمبر نے غواری ناغا سردہ اسباب نشی تے دے کم دینا غواری للہ خزائن السماوات والارض نا تے دے کم دینا غواری نو چے اسباب نشی غختل رازی بید اسبابو تو چان اکائی اغد رب کرے دے اغد الہ کرے دے آغا دی دا اللہ سر شریک کرے دے آغا دی نید گردو لے دے آغا ستا پا حق کی دا عقیدی پا بنیاد بانی سنم دے سنم تاغوت تے تی تاغوت کرے دے آغا پا پر تاغوت ندے ستا دا پار تاغوت شو لکا نور نور دا خاپیرک دا پار عذاب دے خاپیرک پی جنے خفاش چمکا دا در روزی نور چرا خیجن دا آغا نولندی کی نظاری بیان نلے گی نوس نور دا آغا پا حق کی تواغوت تی غلا ذکر دا آغا پی نظر رو کی گی زماستا پا حق کی خوزمون دا پارا دا خیر دے کنی چی رانا لگی قبر مرگوان دے نیک دے شہید دے ولی دے اللہ تا فوق دے خود توک چی شریکی دے اللہ سر دا پا حق کی آغا دا تواغوت پا حیثیت باندی کرتے دے دے دا وطن پا حیثیت باندی کرتے دے دے پیغمبر علیہ السلام ہوئی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد قدرت اللہ نم خرے دا بزر یو زیکی بیانم اللہ باندیانو سورة اللہ عراف انعام با عراف پاکر کیوا دنمون مسلکم دا طول دا اللہ جمع کئی سندق کی کئی دے چی بیا مانتا کیو نوی کنا بیا بتا پوسو کئی نمرگ نمخ کی سلام رائی مرگ تا دماؤ کئی کنا جا وقت راشی دا دی هر مسئله خپل دی دی انشاءاللہ اما اولو بیویلی که انتظار کوای دی طریقه باندی دا غپ حق کے ذاتن اغا وسن ندے سنم ندے پیغمبر السلام ہوئی لا تجعل قبری وسنن زما دا قبر نا اللہ بوت مو جوڑا دا پیغمبر قبر بوت کی چاہتا امکان شدے یعنی دا دی عابد پا حق کے دا دا سلک بوت چی دا عابد پا حق کے دا پیغمبر مقام دے رو چاہتے دا شانتا دا ولی دا دی عابد پا حق کے سنم شو وسن شو طاغوت شو دا پارا حد ناوڑے درے نو عبادت بیا دا غیر دے چی سوالو تا کئی دویم محبت دا اسباب دلان دی تبعی او بید اسبابو دا خدی سر مینا اولاد سر مینا پلار مور سر محبت استاد سر محبت دا درس مرگری سر مینا دوست سر مینا محبت دا طول تبعی شیر تبعی زیرو واری طبیعت واری دا پا اسبابو بینا دا دیکیم جائز او نجائز دوست طرح دا مسلمان دوستی پو جبانی مینہ کول دا عبادت تے و ثواب تے او دا شانتا دا کور والا سر مینہ محبت کول و حدود دا شریف کے درنا ثواب تے اون سر زنانہ مینہ محبت کی و شریف حدود دا شریف کے درنا ثواب دے عبادت تے اولاد سر مینہ دا ثواب دے عبادت تے کنیت پہ کہتا تے ثواب دے عبادت کئی او دا غمینا دا چا سرا دا غلط نظریے پہ بنیاد باندے دا بیا سشے دے بیا گناہ دے نا روا دیا حرام دی نا محبت کی ان دو درجی دی طبعی محبت پاگے کی جائز او نا جائز عقلی محبت دا اللہ رب العالمین سرا دا استاد سرا دا بل سرا چیزا ما سرے خکر دی خیرہ سرے کردی دا محبت کول عبادت تے اللہ لے کے عبادت تے بل لے کے فجائز دے نجائز دے او درہمو ما بے یرا یرا دا دشمن نا دا ٹوپک نا مارنا سپینہ لڑم نا طبعی شہر گناہنگار پہ نئی خود دی یری نا پس غلط عمل کول دا گناہ دے نا روا ویل یا بل تا کول گناہ دے اس کا یرا کہ دا آغا چانا چی اسباب منز کی نشتے نہ سپیدے نہ مار تش دا زین یرا کہ پدی بانے چا ناستا کرلا دے او زین یرا کہ پدی چا موز کرلے نو کزو دل تا بے او دا سکینم یادی نزدی دے کی وارلبو یا لویوکم نو ما تا با نقصان را رسی جماعت نرے ما تا با نقصان را رسی نو سوک دا تا نقصان رسی اسبابی تری دے دے کہ او دسماتی کی تا نقصان را رسی او آقا دے کہ او دسماتی تا کینی نقصان پا کی تا نیشتا دے انہ در رسی نیر پزلک دا ایرہ دا او معلومی گی دا چی دا نسبت دا غیر دا واجی ندے دا غا دے کہ ونا غصائی بوٹے غصائی گناہ نگرنی نقصان پا کی نگرنی دا غل تا ونا دا چی دے دلان دی سوک ناستو دا دے دلان دی سوک ملاستو او دے تا نلاس کے یرے گی تنے چی نقصان برا او رسی نو نقصان پس در رسی اسباب کنش تری دا غا یرا دا خوف و دا خشیت دا دا اللہ دا پارا دا نو عبادت تی کدا دا غیر اللہ دا پارا دا نو شرک دے کفر دے حبت الامان دے دری وار قسمونو کی دو دو قسم کی سوال تما محبت یرا و خشیت دے کی جائزم شتے ناجائزم شتے دا دری والا زان دا اللہ عبادت تے یو یو جز لکہ قرآن ہوئی ارکعو معراجین رکو قید رکو کون کو سرا رکو معنی امر کرے رے جز ذکر شیر مراتنا کل دے یوازی رکو عبادت نرے شکل دے عبادت دے عبادت نرے نو اس ارکعو معراجین مطلب تشو صلو مع المصلین قومو للہ قانتین قیام یواز عبادت ندی مرات سے صلو للہ قانتین منذک اللہ را پاجد عبانی ادعونی استجب لکم زمان غاید قبلوم کمانا ہے کہ زمان عبادتو کئی نزی قبلوم نصف درکوم سیدہ ذکر دا جز مرات نکلو کی ذکر دا کلو کے مرات نہ جز واقع او بدونی او مخلوقا بس زمانہ قدر غوائی سید دا مانا غلط اللہ او بدونی او خلقو بید اسباب ایتی او زمان او یری که دبلنا نا او بدونی اے خلقو محبت مینا زمان سرو که دبل چا سرو نا دا عبادت افراد دی ذکر که اجزا دی ذکر که الفاعل مرفوع نوائی مثال لوائی قام راشدون قام راشدون دا خطا دیو که صحیح دے کنا دا قام راشدون دا مثال گردون دا الفاعل مرفوع نوائی دفارا الفاعل مرفوع کلی دا دا الفاعل مرفوع یو فرد یواد دا ندی نور افراد مفتی و دا فرد ذکر کوم دا غا قائدی کلی پر جوڑ بانی چی تعبیر بنا قائدی کلی پر زمن دے دیو فرق کی حکم نو کل دا سے حکم چی دا فرق ذکر کا امراد تینا قائدہ کلی و آخلم دی تسوی تیاسی تمثیلی تطبو دا افراد ہو کی او دا غا افراد یو ما بیهل اشتراک ما بیهل اجتماع چکم زیدی اغا قائدہ ہو کردے بندہ تا گور خورا کی کوزا جامع خبر کی کوزا لکی مرغی کوزا لکی ساروی کوزا لکی پاس جامع نپذی اس دا تاو قتل تتبو استقرارا لا نو کل حیوان یحرک فک الاسفل عند المصد نو دا قیدہ تا جوڑا کرا خود تمثیل یقینی نہیں ذکر دے افراد تول تانی دی محصول کری جیدیش جیدی نباری نو بار تینا تمساشتے ہو بو کی مگر موچی توی شمشتے ہو تم گو دا غدا کوزا روکی دی سینی دا ٹولی ہو دی نو دا کوزا جامع نرکی دا برا پورتا کہے لگی فیغیرم دی تمثیل یقینی نی دا زنیاتو دا قسم ندے نو دا غشان تا قواعد دا نحوی دی کنا اینی چی نسبتو تا دا فعل شعر پا طریقی دا قیام نو آغا فاعل لے پیخ پی رازی نو فاعلو توائی نو کلا بدسی چی فاعل بنی پیخ با پی مبتدا بھائی خبر بھائی یا بھائی سبھی دا افعال ناقص یا بخبر ہی دا حروف میں شروع بھائی پہ لیادا سے بلتا نو دا دا تمثیل دا قسم ندی استقرار دا قسم ندی دے طریقہ بانے قرآن جامع لفظ ذکر کی او تے تشریح ہو کی نو یو یو فرد بیان کی لکا قام راشدن دا قیدی مثال صلح فلانن دا قیدی مثال کی راکا فلانن دا قیدی مثال کی قرآ حادن دا قیدی مثال کی کتب راشدن دا پا قیدی مثال کی دا طول دا غید اللہ اندرا وستو نکو داوی اس کی الفاظ مرفون داوی فی قام راشدن دا دوار پا صدقی پیوز ساجی کی برابر دی او بدو ربکم دا ملو کتی مثال سر ذکر شرح اکرلا چکا دا مانا ہو کی او بدو ربکم دا اللہ نغوار او بچو گورو دا قرآن تحریف کی دا او گورو عبادت کے ذرا بدیو تو اللہ نہ واڑے دیوی دا اللہ نہ ویری گئے دیوی دا اللہ سره مینا محبت کے دا پکے تے کم دے دی یو حرفون الکریم وی تحریف کئی تحریف نہ کوم او تن پی گی کہ تے فزان کو کڑو پدی مانے دعا عبادت تے او بو ربکم عبادت ذرا بو کا نیو فرض نو لو ویو دعا ذرا اپنا وا یا ربی اسباب و عبادت تے دے عبادت چا فردی او بودو ربکم عبادت کا نیر دا اللہ رکو رب اللہ مکو او بودو ربکم محبت و مینا دا عبادت یا جز دے او بودو ربکم مینا محبت خدای تو بیو رب سروکن رب الچا سرا خدا سیل میو کرندے اجبال پدے باندے زما استاد شیخ صاحب دے پینڈے رحمہ اللہ تعالی یو ملا سرا دس کی خبر کولو دیر خبر کولو پکی دادا لوی ملاو وکری تلارم بیان تکوی نپر کن نمائی در استام لازم لارم جمعہ کناسے کناستم تعروف میں رکو رام لنگ او خویا شری ایسا غیما خوزتا ممتان ازار مسئلہ کن امام اللہ شیدی مارد برا تارا ویغش رو کرا نشتے استوری ندی سوری آلیہا نا اللہ نغوائی دا الہ سورو نمغوائی ندی انوار الہ نو ندس کوگم الہ نو پدی راسار سورا سرسن چو شباو غگین دو تا قلم چی پر سکر ماوی سیب پاکستان کی خونو دا انوار عبادت چا کرے دے ندس کوگم اے کرے دے ندس تورو کرے دے کلمہ جو محمل اشوا دس ماناو که چه مون پیو رنده پاکستانیان پیو بینو سره غلط ای ما بیزده ده تاو ما که خطا و تبه سمکی ویو که ما اینه ده ده لا اله نشتی و قولوالا داتا لا اله نشتی علی جویری لا نده نور قولوالا ده لایق پکار نده لا اله الا اللہ نده پاک پتن والا اله ده غفتو قابل را او گوره بی شریطا شریطا او گوره بی اولیای پکر و آغسته ما اتا چی بی کستوری ده غستی نور دیر آغسته دارتا پکیو خواه کنه اللہ سری کے سن سے نابت وغیرہ کے نس ویتا ٹھیک ویل دخمانہ ٹھیک یو دم سب شو پردے کے بعد بو اخلکم سب نو تفصیل ہو گا کنا تو نشتے تو لائق دہی عبادت نشتے معبود بر حق بید اللہ نا نو معبود ابھی پی جی کہ معبود سے شیر کی داخر ہے کس پہلے کو ٹٹو دی ادا بر دی پکیتا تھا کمارا بر کو پختو کی پاس تو ہوئی اور لر لان دی تو ہوئی حق دی پکیتا لوم راوست نا دی سمت لب دی نو پی نپوی نا امی با پی سپو ہوتی لا الہ الا اللہ نشتے لائق دی خدای توب محبت محبت دی خدای توب سے چی مینو سرکوم نا جد بمی سر کئی نو نشتے سوک پیدا اللہ نا مینو سرکوم نزوی برا کئی نشتے سوک پیدا اللہ نا مینو سرکوم الہ چاگبا تکلیف و پریشانی رائی لرکی رانا نشتے سوک پیدا اللہ نا او دو رب بکم مطلب دار دو معنی شوری کنا یو می دا دری یو می دا ابن قیم پا حوالا اکلا یو دا بلتو کو تاویلاتو علی سنت ما توریدی پا حوالا بانی دا دره ما دا قرآن عظیم پا حوالا بانی دا قرآن عظیم دا حوالی را تاستان فرطی بنی اسرائیل کی آیات پیم اتاستی را مدد کوایی وی اغو خوزال لا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا تاسم قل الذين زعمتم من دون الله تاسج رمضان كاي سوى الله عادي اگر مدد كاي داغو خوشان دادي يبتغون الى ربهم الوسيله اغوطي التي رب طرفتين جيكا الوسيله نزدك يدل ذريعه القرب فقمنا لدهكم يي ويرجون رحمته التقييتين ساتي تمكيد مرباني تراكي ولالا وميتنا ساتي ويخافون عذابا ايريكي ده سزا عليك خلاف حكم سزا براكي غبييني او دا غر باندی لاس برده نو کئی دره وار خبری ذکر کردی آیت نمبر 54 کی قول دو الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوصیۃ ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وعدو تپیغور ورکدو تپیغور توا رمضت کیا چگانا یہ تاسود اللہ سر احسدار منو سر دخدائی توب کوای یرتن دخدائی توب کوای او غختلتن دخدائی توب پا حیثیت معنی کوای رمضت کوای اسباب نئی رمضت کوای نزد آئیم لا املکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا وصن شدر لے کشف الضر دلیر کولو دی قسم پریشان اصلاسونا ولا تحویلا ندارا ولو راشی نو لیر کولی نشی را روانا دن وارا ولی نشی جب انتر ابتے واری لا املکون اختیار نلری بلکل اگا خو اختیار پیدا دعا چدوی را مدد کئی یبتغون الی ربهم لٹے غو رب طرف تا الوسیلتا نجے کے دل محبت و منہ وسیلہ پا مانا دا حب ان الرجال لهم الی کی وسیلت ان یخدو کی تکا حلی و تا خضبی دا خلق تا سرمین دا محبت تے چزال لدی کی رنگو نو لگا نکری دیو لگا سر گرن کہ وسیلہ کی ویدی مانا کم انشاءاللہ سر مادا کی وسیلہ مانا دا قرب وسیلہ پا مانا دا حب باندی مینی بادی یبتغون الی ربهم الوسیلہ و خرب طرف تا محبت لٹی نیجے کت لگیا دیا حکم نمانی ایوہم اقرب کم یو چیزیات نیزید نوزیات کوشش کی رسول علیہ السلام تے نی دیکھ پی دے اوپر سے دیستر شوزان مسترے کوا تخو اللہ بخلے رسول علیہ السلام افلا کون عبدا شکورا چی بخلے ابن نور بوم عبادت کم دا اللہ دی نعمت قدر دانی وکم افلا کون عبدا شکورا نو دا ذکر ایوہم اقرب ویرجون رحمتا تمہ کئی دے مہربانی دا اللہ چی مہربانی باقا کی بلچسخ مہربانی نشتے وی خافونا عذابا دا خلاف و دا سزا نیریگی خشیت ذکر کا خوف رجا ذکر شلا او بیا یبتغون الی ربهم الوسیلہ اللہ تنیزے کے دل وسیلہ شفاعتم سوالم احب محبتی درے والے را ذکر کرا دا درے والے یوزے کی کامل عبادت تے درے والا زانزل لکی نو بیا عبادت تی نمگرے نمگرے لکا سجدہ چی عبادت فو مانزے کی بلتا جائز ندا ندا شانتا غختل دبل نجائز ندی بید آزبابو محبت تو خدای توب چا سرکول جائز ندی بید آزبابو یب تبونے دا رب ملوسی لمانا سفا او بودو ربکم غارے حاجتون اندر ابنو غارے لکا چی خونمی دتا کرو پا اہدین السراط والمستقیم دامی نغوالین دا اللہ نوا او بدو ربکم نیرو کئی دا عذاب نا دا رفتاس و بلتوک دا معنی کارنی شی ورولے بلتوک دی دا مارین نشی نوینو بلتوک دی سری لکولے نشی بلتوک با سی آستے نشی تنجو الملک من منتشا توت الملک منتشا بادشاہ کئی کی دی غوالی توک نزری لکی توک غوالی توک دا کار سار ادعو ربکم بادشاہ کول دا اللہ نمانا نو جرند گڑے کولم دا اللہ نمانا دا اختیار دا اللہ رب العالمین نو تعظیم دا آغا و کاشی بطن آغا کوا دا آغا پا در کرے خلو دا آغا پا در کرے جب باندی لگیای شفتون دا بل کئی لگیای دا بل چاستائین کئی اولی ظالمان آراوا کئی او بزرگ لسڑے لارو پا سفر دا موسیتو کا ایداد تویم چو گناہ کئی اللہ پس مکہ مکوا کرنا بے شرم دا اللہ پس مکہ چاہتا دے پیدا کر اللہ کرنا پختانے نو زما پا برگو کی تو زما پا کندر کی ناسی دا اللہ پا کندر کی دا اللہ پا برگو کی دا اللہ دشمنی کئی ولی کئی نور خون نہ رہتا ہوگا وی چی گناہ کئی نو دس دے کیوں کہ چی اللہ دی نہیں وہ پتہ ہوگا وی دا سی دے بچر تو پیدا کرد اللہ کرن دا اللہ پا مکی تیر گیا نہ روا کئی دا سی نور خون نہ تو کرد قرآن دا ذکر دی او بدو ربکم چی غوالی نو دا اللہ نے غوالا کنا بلتوک دین دا اللہ دا زمکی نظمک سے بارو گورا انفوذو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا واسدر سید اللہ دزم کنا دا اللہ دا اسمانون نا دا اللہ دا کوٹے نا بارش نو بارش جتا کئی بیا کوا دا اللہ پا کوٹا کی دن نیپنا روا پاندی آرمی دا اللہ دشمنی کئی واسدی نرسی ہوئی دا اللہ پا ازم کبانی مکوا او بدو ربکم دے سر سر اللہ دی اللہ ذکر کئی اللہ دی خلقکم دا پا منظر دا علت بانے دے قضایا قیاسات و معا دا سرب چی پیدا کری آئی والذین من قبلکم دنش نشتکری پیدا کوروارا دے اللہ چی چا پیدا کرن دا غوم ونا سورة العراف کی دا خبرم پدر جی دلیل کری دا سورة العراف کی آیت پر الا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین وارا خلقو له الخلق پیدائش دا اللہ ہے پیدائش دا ارت دا اللہ والامر نبی آوہ رہے فیصل بدا اللہ ان ربل ادائی اناسر ذکر کے زان پوہ کا کتب بلچہ پیدا کرے ندو بولو مانا آیت نمبر سلور پنزوستم الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین پیدائش دا اللہ نحکم بدا اللہ چلی کن ربل او بدو ربکم الذی خلقکم پیدا اشدہ اللہ نو عبادت دربکا حکم درب مانا نوال اللہ دا کافر من اللہ دے وجنہ قرآن خلق ذکر کرے دے خالق ہوئے اللہ دے بر چوک نہ دے دے وجنہ دا ذکر کر خلق اللہ دلیل کرے دے مسئلہ توحید بانی دلیل آتی سو دے قرآن ذکر کرے دے در تیم ذکر کو والذین من قبلکم اچھ پیدا کے عبادت کے دا عرب چھ پیدا کریو آغا چھ مخصہ سنو تجرہ مدر کے را پنے کے کئی داو ہے غوچا پیدا کریو کوئی اللہ پیدا کریو مزا اللہ نوالی نغالی غمد اللہ نغوختو والذین من قبلکو دیوی اگر رسی را مدد کی جنازان پر پلا پیدا کر اگر اپل قبر پر پلا جو کر دا جنڈے پی پر پلا درو لیوا یہ سوی تمام مسئلہ ہے اپل نکہ قبر سان کی شرک رات کی ایدے دلوی برک خان دے پتی چی دا جنڈی ہو لگی میں رامی دا خو بیتا ہو درو لی او صاف شن تا رامیان ہو درو لی دے دی پزان جنڈا ہو دری کنا زی تیلری کم بیا چتین ہو درے بیا دی پزان ہو دری کنا پزان جنڈا دی شد رو لی والذین من قبلکم او داغ گیون با تونہ غلافونہ چی پی جوڑی میں صاف شن تا مشرکانو جوڑ کر دی دا دے پزان نیدی جوڑ کے دی جوڑ لیس والذین من قبلکم اچمخ کی اساسونا پیدا کرو نو امانائی دلیلوں کی تقسیم مخ کی ما ذکر کرو آخری دلیل حل انفسی زان کے او گورا سزیدان کے او خیر چیزا پلان کی ولی را کر لے شہید را کر لے بادشاہ را کر لے ڈاکٹر را کر لے اسباب ڈاکٹر کے ولی جی دے گولے پدے وہ گولے بلو لگئی وہ گولے کے رانا آگا نشیہ چولے ذکر ڈاکٹر للاشی وہ انہ چیزی ستاد رو